canım, verebilsem nur cemalin, görebilsem ya Muhammed, ey can Ahmet, nur cemalin, görebilsem ya Muhammed, ey can Ahmet, senin ravzan hasretin bağrımı yakar, senin tenin güzel kokar, hasretin bağrımı yakar, gözyaşlarım çalar akar, ya Muhammed, ey can Ahmet, gözyaşlarım mahşer günü eyle aman, peygambersin ahir zaman, mahşer günü eyle aman, seni bilen bulur iman, ya Muhammed, ey can Ahmet, seni hasretin bağrımı yakar, senin tenin güzel kokar, hasretin bağrımı yakar, gözyaşlarım çalar akar, ya Muhammed, ey can Ahmet, gözyaşlarım çalar akar. Eşiğine yüzüm sürsem, arzu halim diyebilsem, eşiğine yüzüm sürsem, arzu halim diyebilsem, nur elinden öpebilsem, ya Muhammed, ey can öpebilsem, ya Muhammed, ey can Ahmet, senin ravzan güzel kokar, hasretin bağrımı yakar, senin tenin güzel kokar, hasretin bağrımı